Ja, og da kan vi faktisk ønske velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, der vår aller første gjest i studio i dag en mann som faktisk påstår at han har oppfunnet et nytt og revolusjonerende bilhorn. Velkommen hit til studio, Hans Christian Elskede. Takk for det. Og Elskede, kan du fortelle litt om dette bilhornet? Ja, det faktisk et tretrins bilhorn som gjør det sikrere og bedre å kjøre for bilistene. Og de har dette med dem her i studio i dag? Ja, de har det her faktisk. Ja. Kan de demonstrere det da, Elskede? Ja, det kan jeg gjøre. Altså, de virker da slik. Det altså da første trinn. Det første trinn. Få høre en gang til. For det. Altså første trinn. Ja, det er jo vanlig slik som det på alle biler egentlig da. Men hvis ikke dette første trinnet virker, Elskede? Nei, det gjør det jo veldig sjelden, så da går vi videre til trinn nummer to, og det lyder slik. Men hørte du ikke at jeg sa bært? Ja, det er jo litt mer avansert. Ja, nettopp, det en liten påminnelse til dem, ja. Men det et angangsvarsel på en måte. Og hvis ikke det virker? Altså, da går man videre til trinn tre, og da bare trykker jeg på hornet sånn. Men inn i huleste, heiteste, svarteste granskaven har rivet i øra, eller hørte de ikke at jeg sa bært? Hvis de ikke flytter dem nå, så kjører jeg over dem! Bevar meg vel, det er jo da. Ja, det var, men hvis ikke det hjelper en gang da? Nei, da kjører jeg over dem, vet du. Det hjelper jo alltid. Ja, jeg forstår. Men ja, det må jeg si, har de noe navn på den oppfinnelsen deres? Ja, jeg har faktisk oppkalt den etter en meget populær norsk TV-underholder. Hva ser du det? Hvem da? Bert Erik Thoresen.